Olimplabs. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 14, program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 13 stycznia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Po krwawych zamachach w stolicy Francji minuta ciszy w polskim Sejmie, w Paryżu i Jerozolimie, pogrzeby ofiar. Samorządy z Dolnego Śląska chcą, żeby mieszkańcy zasypali Ministerstwo Infrastruktury głosami poparcia dla budowy nowych dróg. Coraz bardziej perfidni są przestępcy, którzy oszukują starsze osoby metodą na wnuczka. Polski Sejm uczcił pamięć ofiar ubiegłotygodniowych ataków w Paryżu. Marszałek Radosław Sikorski. W ostatnich dniach światem wstrząsnęła wiadomość o atakach terrorystycznych we Francji. Głęboko poruszeni tym wyjątkowo okrutnym aktem przemocy, godzącym w wolność słowa i prawa człowieka, solidaryzujemy się z obywatelami Francji oraz łączymy się w żalu i smutku z bliskimi ofiar, wyrażając im najszczersze współczucie. W Paryżu i w Jerozolimie pożegnano dzisiaj 7 ofiar niedawnych zamachów terrorystycznych w stolicy Francji. To 3 policjantów i 4 klientów koszernego sklepu. François Hollande oddał hołd tym, którzy walczą z terroryzmem. W uroczystościach żałobnych, jakie miały miejsce na dziedzińcu stołecznej prefektury, prezydent oświadczył, że to dzięki takim ludziom, jak 3 zabitych przez terrorystów policjantów, Francja może się cieszyć wolnością. Podkreślając różnicę pochodzenia i religii zamordowanych policjantów, François Hollande stwierdził: ta różnorodność to jest to, co tworzy naszą republikę. Clarissa Jean-Philippe, Frank Brissolaro i Ahmed Merabet to 3 różne drogi życiowe, to 3 różne oblicza Francji. Szaleństwo terroryzmu, które ich zabiło, nie ma ani koloru skóry, ani religii. Ma tylko maskę nienawiści. Clarissa Jean-Philippe, 20-letnia nieuzbrojona stażystka, zginęła zabita strzałem w plecy. Ahmed Merabet, który od 20 lat po śmierci ojca utrzymywał całą ogromną rodzinę, zdał egzamin oficerski i udał się na ostatni patrol oddziału policji na rowerach. Był muzułmaninem. Terroryści dobili go strzałem w głowę. Frank Brissolaro chronił naczelnego redaktora Charlie Hebdo. Wyciągnął rewolwer, inni mieli tylko ołówki. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz informacje z kraju. Świdnica walczy o obwodnicę, a ziemia kłodzka o budowę nowej drogi ekspresowej. Samorządy liczą na to, że mieszkańcy będą wysyłać do Ministerstwa Infrastruktury głosy poparcia dla tych inwestycji. Przygotowano nawet wypełnione już wnioski, które wystarczy właśnie pobrać i wysłać. Są na to jeszcze 2 tygodnie, bo wtedy kończą się konsultacje społeczne. Każda obwodnica jest potrzebna. Spróbuj się zaszkodzi. Liczymy na to, że świdniczanie, mieszkańcy powiatu, radny Ireneusz Pałac, będą czy w wersji elektronicznej, czy papierowej takie dokumenty do ministerstwa wysyłać. A oprócz tego sądzimy, że taki ruch społeczny także zaktywizuje polityków wyższego szczebla. W Kotlinie Kłodzkiej walczą o nową drogę ekspresową. Poparcie społeczne cały czas wzrasta dla inicjatywy. Mówi Marcin Korzuchowski. Do 2023 roku tej drogi nie ma. No i jeżeli my nic z tym nie zrobimy, to ona się nie pojawi, więc tutaj od tych naszych działań właśnie to najbardziej zależy. Termin składania uwag mija 30 stycznia. A tematem zajmował się Michał Wyszowski. Kolejny starszy człowiek oszukany metodą na wnuczka. Jak za chwilę usłyszymy, oszuści wykorzystują każdy sposób, nawet ostrzeżenie i prośby policji o współpracę. 83-letni mieszkaniec z Lublina myślał, że pomaga w zatrzymaniu szajki przestępców i w Parku Saskim zostawił swoje oszczędności. Anna Kamola z lubelskiej policji. Fałszywy policjant z Cebesiu powiedział 83-latkowi, że będzie brał udział w szeroko zakrojonej akcji łapania przestępców, którzy działają metodą na wnuczka. Mężczyzna polecił starszemu panu wypłacić ponad 20 tysięcy złotych oszczędności i zanieść je do altanki Parku Saskiego w Lublinie. Tam mieli już na oszustów czekać policjanci. Mężczyzna przedstawiający się za policjanta dodał również, żeby starszy pan nie bał się utraty gotówki, ponieważ jeszcze tego samego dnia ta gotówka wróci przelewem na jego własne konto. W ostatnich tygodniach policjanci odnotowali tylko w Lublinie i okolicach ponad 50 podobnych oszustw. Uniewinnienie dla rowerzysty z Gdyni, który chciał pomóc policji, a sam stał się jej ofiarą. Chodzi o głośną sprawę z lata ubiegłego roku. Rowerzysta nagrał kamerą, jak kierowca samochodu osobowego w niebezpieczny sposób wyprzedza grupę cyklistów, wyzywając ich przy tym. Policja ukarała kierowcę mandatem, ale grzywnę chciała nałożyć również na rowerzystę, który jej zdaniem jechał środkiem jezdni. Ten mandatu nie przyjął. Dziś wyrok uniewinniający w tej sprawie wydał sędzia Grzegorz Kubanek. Uniewinniający, bo z dowodów dostarczonych przez policję nie wynikało, kto prowadził rower. Sąd nie był w stanie ustalić faktu, który polegałby na tym, że to właśnie pan obwiniony był osobą, która kierowała rowerem w tym dniu i był tam osobą, która miała zamontowaną kamerę.

a bylebyś czule objął, urządzą i ozdobią, aż żal, gdy na którąś z takich pań trafi byle drań. Mieczysław Czechowicz rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie. Jeremi Przybora bardzo często rejestrował piękno kobiet. To piękno wewnętrzne, którego dotyczyła ta piosenka trochę rzadziej. Piękno zewnętrzne zdecydowanie częściej. Kiedy kilka tygodni temu prezentowałam Państwu motywy łazienkowe w twórczości Jeremiego Przybory, ta audycja spotkała się z dość dużym odzewem, no i zebrała dobre recenzje. Pomyślałam więc, że w ramach naszego wspólnego przygotowywania się do obchodów setnej rocznicy urodzin Jeremiego Przybory, możemy się dalej tą jego twórczością pobawić. Stąd temat dzisiejszej audycji. Oczywiście namawiam Państwa do korespondencji akademia.rozrywki@polskieradio.pl. W spektaklu Zimy Żal z 1989 roku Magda Umer wspomina między innymi o tym, że Jeremi Przybora swoją twórczość w dziedzinie piosenki podzielił na A erotyczną i B wszelką inną. Ale ten erotyzm, czyli choćby absolutnie wyjątkowe właśnie opisywanie kobiet, że o innych wątkach nie wspomnę, no jest obecny nie tylko w piosenkach, a przede wszystkim chyba nie w piosenkach. Zupełnie wyjątkowo traktuje Przybora kobietę i jej ciało. Koronny przykład to scena z kabaretu 14¾. Scena telewizyjna, dlatego że ten kabaret nie miał swojej wersji radiowej, rok 1965. Czy to miejsce jest wolne? Tak, wolne. Ale od chwili, w której usiądzie pani na nim, już nigdy wolnym nie będzie. Dlaczego? Bo zimne drewno tej ławki zawsze tęsknić już będzie za ciepłem pani dotknięcia. Dziękuję. Usiadłaś? No przecież widzisz, że siedzi. I ty w to wierzysz? Wierzysz, że sen Petrarki trwa tuż obok nas namacalnym konkretem Laury, którą dla koloru włosów Tycjanną nazwałbym raczej? Ja nie uwierzę, zanim nie dotknę. No nie, proszę nie obawiać się. Dłoń przyjaciela spoczęła na torebce pani nie po to, by nią zawładnąć. On, nie śmiąc musnąć pani ramienia, dotknął był jej torebki po to, by się umocnić w przekonaniu, iż go omam nie ma, że pani istnieje. Z jakiej to sfery nieba? Z czyjej myśli tak doskonały wzór natura wzięła do tej cudownej twarzy, w której błysły najwyższe cechy nieziemskiego dzieła? A mnie mąż leje. Obok Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego w tej scence wystąpiła też Aleksandra Śląska. No i mieliśmy tu zachwyt nad kobiecością jako taką, ale też odniesienie do europejskiego, no i polskiego kanonu literackiego, a takich odniesień u Przybory jest naprawdę bez liku. Tam są odniesienia i do Szekspira, do Petrarki, do Mickiewicza, do Eurypidesa. No i tym tematem, jeśli byliby Państwo zainteresowani, możemy się zająć przy jakiejś kolejnej akademijnej okazji. Teraz wracam do kobiety i jej ciała. Zajmował się nim Przybora całościowo i detalicznie. Być może pamiętają Państwo, że przy okazji motywu łazienkowego słuchaliśmy fragmentów Radio Absurdziku Kazia Pianczanka. W Kazi Pianczance mamy też zainteresowanie kobietą jako taką. A kiedy zapaliło się światło... Czekaj, jeszcze nie zapalaj. Chodzi o chronologię rozwoju uczucia. Jeszcze nie czas uruchamiać zespół fizyczny, skoro nie wprowadziliśmy pewnego czynnika natury nie to duchowej, nie to abstrakcyjnej, oderwanej od tych spraw czysto... I czystych, trzeba to przyznać. Kazia to pedantka. Mam na myśli imię. Imię Kazia. To imię, proszę Państwa, podzielało na nas w dobie różnych Monik, Agnieszek, Lilianek, Dorotek, Simonek i Iwonek. Podzielało na nas jak... no po prostu... powiało na nas od tego imienia... Firmą Coty. Nie, to już mówiłem, ale od samego imienia powiało na nas świeżością gleby rodzimej, wiosennej gleby. Melodią pastuszej fujarki na nas powiało. Przyjaciel ma rację. Hej, powiało. Hej, powiało. A przedstawiliśmy się Kazi w czasie podróży, kiedy nam się nieco dłużyło. Przyjaciel ma na myśli podróż bohaterów filmu. Wtedy też dowiedzieliśmy się, że to właśnie ona... Właśnie Kazia Pianczanka. Kaziula. Kaziutek nasz. Nie antycypuj. Czas zapalić światło. No, zapalaj. Nie zawiedliśmy się też, kiedy na widowni zrobiło się jasno. Oj, nie zawiedliśmy się. Wystawcie sobie talię, którą mogą objąć dwie wasze dłonie. Wystawcie sobie... Nie zachęcaj wystawców, że mogą, bo to nieprawda. A nie, ja nie w tym sensie. Powiedzmy, mogliby objąć wasze dłonie. Najlepiej nie wyliczajmy, tylko zażądajmy odrobiny zaufania. Jeżeli my stwierdzamy, że Kazia w pełnym oświetleniu całkowicie potwierdziła nasze poprzednie domysły i niejasne przeczucia, to chyba mamy prawo żądać, żeby nam wierzono. To prawda, mamy prawo. Może tylko dorzucić, wiesz, że nad tą cudną talią spoglądała na was pierś wysoka, stroma. Nie, nic więcej nie dorzucaj. To zbyt bolesne. To prawda. Bo muszę wyznać państwu, że to nie było szczęśliwe uczucie. To, które kiełkować zaczęło w nas i w kinie Belcowizna. Nie antycypuj, relacjonuj. Dobrze. A więc skończył się film Odrzucona. Jak się skończył, zapytacie? Dobrze się skończył, ponieważ Kazia zaprosiła nas do domu na kolację. Tak, no i to uczucie, jak już państwo słyszeli, skończyło się nieszczęśliwie. Kazia miała męża, a w tym fragmencie Radio Absurdziku Kazia Pianczanka, nagranie z 1959 roku, mamy też, wybrzmiał on, jeden z wielu u przybory motywów chłopskich, najsilniej rozwinięty w powieści Uwiedziony. No ale tę uwagę najbaczniejszą chciałabym zwrócić państwu na pierś wysoką, stromą, więc może jeszcze kilka przykładów przyborowego zachwytu kobiecym biustem. O piosence Wesoło jest życie, staruszka nie chcę wspominać, nie chcąc urazić niczyjej inteligencji, ale weźmy choćby opowiadanko ze zbioru Baśnie Szeherezadka zatytułowane Widok z balkonu. Dzieci, dzieci! Rozlega się ciepły, nabrzmiały radością głos niewieści i oboje z babcią wychylamy się, by obserwować scenę, która rozgrywa się na balkonie piętro niżej. Dzieci! Woła przystojna, postawna pani o włosach koloru machoniu i biuście Sophie Loren. Tatuś znów się zakochał! Wśród radosnego pisku dwojga uroczych bachorząt rozróżniamy wyraźnie pytania. W kim? Czy z chatą? Jak ona wygląda? I już po chwili cała trójka ogląda zdjęcie dziewczyny, której urodę my z babcią ustalamy przez lornetkę na poziomie przeciętnym. Balkon pod nami pustoszeje po chwili i teraz dobiegają nas znajome głosy z głębi mieszkania, gdzie żona i dzieci pomagają pakować się zakochanemu tatusiowi. Jak wyjaśnia babcia, ruda pani jest cenioną dentystką męską. Specjalnością jednającą jej niezliczonych pacjentów jest między innymi rwanie zębów bez znieczulenia. Po prostu opiera się o pacjenta swoim cudownym biustem i rwie. A delikwent w ogóle nie odczuwa bólu. Żona, pełna wyrozumiałości dla sentymentalnego małżonka, który przynajmniej raz do roku zakochuje się i wyprowadza z domu, wyrobiła i w dzieciach zrozumienie i życzliwość dla tej słabostki tatusia. Teraz już dzieci i mama znów są na balkonie i powiewają chusteczkami tatusiowi, który przesyła im całusy z odjeżdżającej taksówki. To oczywiście tylko fragment tego opowiadania, które przedstawił Wieńczysław Gliński. Opowiadanko Widok z balkonu ukazało się w tomie Baśnie Szeherezadka w 1966 roku. Natomiast ta wersja radiowa to rok 1964. Ona znalazła się w takiej audycji, których przybora zrobił kilka i one nazywały się w sumie jakoś tak wspólnie tryptyki. Taki nosiły, to był taki cykl tryptyków. No i to był tryptyk numer 6. Istnieje również, myślę, że nie jakoś bardzo szeroko znana piosenka pochodząca z Divertimenta Ścigana z 1970 roku, do którego muzykę skomponował wyjątkowo Adam Sławiński, w której to piosence biust jest rekompensatą wszystkiego. Gdy nerwów postronkami napięcia dłoń zatarga, gdy serce czuję w krtani i drży mi dolna warga, gdy wkoło niepokoju rozkołysana toń, tak chciałbym w łono twoje skryć skołataną skroń. Nie najlepszy miałaś gust, nie wiedziałaś, kto to Prust. Często padał z twoich ust zwrot nie nazbyt gramatyczny, ale jeden miałaś plus, niebywale bujny biust. On rekompensatę niósł i na zawsze w pamięć wrósł. Czy losu ścigał miecz mnie, czy wiatry niosły burzę? Chroniłem się bezpiecznie za pierś twą jak przedmurze. Dziś bywa mi dotkliwie tego przedmurza brak, więc nieraz się roztkliwię jego wspomnieniem tak. Nie najlepszy miałaś gust, nie wiedziałaś, kto to Prust. Często padał z twoich ust zwrot nie nazbyt gramatyczny, ale jeden miałaś plus, niebywale bujny biust. On rekompensatę niósł i na zawsze w pamięć wrósł. O, pamięć ma przeklęta, gdy dziś zaczynam marzyć, już dobrze nie pamiętam portretu twojej twarzy. Więc jakże jest radosna dla mnie świadomość, że i w mroku dziś bym poznał cudne popiersie twe. Nie najlepszy miałaś gust, nie wiedziałaś, kto to Prust. Często padał z twoich ust zwrot nie nazbyt gramatyczny, ale jeden miałaś plus, niebywale bujny biust. On rekompensatę niósł i na zawsze pamięć plus. Tę piosenkę znamy także z wykonania Bronisława Pawlika. Tutaj śpiewał ją Jeremi Przybora. Muzyka, przypomnę, Adama Sławińskiego. No i pokazując kobietę w twórczości Jeremiego Przybory, nie mogę oprzeć się pokusie nie zaprezentowania państwu fragmentu słuchowiska, które miało też swoją wersję telewizyjną. Słuchowiska zatytułowanego Miłość do magister Biodrowicz. Nagranie z roku 1959 w roli męża magister Edmund Fiedler. Wie pan, panie Biodrowicz, wpadliśmy tak z przyjacielem, bo przyjaciel zakochał się w pani magister, pana żonie, panie Biodrowicz. Tak? No oto, to na pestki. Kiedy? O, kiedy się za tego pyta pan Biodrowicz? Kiedy ja się za... Zaraz, żeby tak nie skłamać. Aha, zakochałem się w czwartek. O, w czwartek. Nie zdążyłem zawołać pomocy. Nie śpiewaj przy jedzeniu. Ale nie potrafimy dojść z przyjacielem, panie Biodrowicz, co mianowicie leży u podstaw tego uczucia. Mm-hmm. To na pestki? Nie. To na pestki. To na pestki. Tak. No, chyba nie tak zwane warunki zewnętrzne leżą u podstaw. A nie, skąd? Tak, bo moja magister nie jest tu zbyt atrakcyjna. Chociaż posiada ładne segmenty. Posiada. Które mianowicie? Przeguby na przykład. Większość przegubów. No, może przeguby. Ale jeżeli weźmiemy na przykład nos pani magister, to w miejscu, w którym u innych pań on się już skończył z powodzeniem, u pani magister on się kontynuuje i to, powiedzmy sobie, zupełnie niepotrzebnie. To prawda, ale, ale z drugiej strony możemy wziąć co innego. No. Swoją drogą, to na pestki? Tak, to na pewno. Ja się tak przysłuchuję i jestem pełen podziwu dla rzadkiej pana kultury, panie Biodrowicz. Przyjaciel mój dopuszcza się, nie to powiedziałbym, zdrowej krytyki, no ale po prostu krytykanctwa na obiekcie uczuć swoich, magister Biodrowicz. A pan, który mógłby przyjaciela mego fuknąć, popchnąć czy uszczypnąć chociażby za to wszystko, to pan nam sugeruje przeciwnie, ze spokojem, tak, przeguby pani magister. Tak, tak, to prawda. I częstuje nas pan mandarynkami, a 30 zł kilogram. Tak, 30. Nie, bo wie pan, mnie szczerze zaciekawiło to zjawisko. A poza tym ja jestem głęboko przywiązany do naszego miasta, proszę panów. Wydaje mi się też, że uczucie przyjaciela pana do magister mojej żony może mieć ogromne znaczenie dla tutejszego środowiska. Znaczenie ożywcze. Ożywcze? Ożywcze. Ożywcze. Ożywcze. Ożywi uczucie przyjaciela pana tutejsze środowisko. Nie mówiąc już o znaczeniu turystyczno-propagandowym dla miejscowości naszej, jakie miałoby na przykład moje otrucie się z zazdrości. Oczywiście nie mówię na śmierć, ale choćby na pozór. No, jeżeli już mówimy o prawdziwych korzyściach propagandowo-turystycznych, to jednak przyzna pan, panie Biodrowicz, że lepsze by było, gdyby pan się zupełnie wytruł. Tak, jak to mówią, doszczętnie. Doszczętnie. Nie, no ale pozostawmy tę sprawę otwartą. Pozostawmy. W ogóle ferment, jaki spowodowałaby ta historia, byłby zbawienny dla naszego miasta, w którym stagnacja i inercja dominują. Mój Boże, te dyskusje w klubie filozoficzno-obyczajowym, te wywiady z dziećmi obu stron, te kazania w miejscowej świątyni, a te artykuły w prasie. Panie Biodrowicz, tak? Niech się pan nie cieszy. Dlaczego? Mnie to uczucie opuszcza. Ja. Co ty gadasz? Co ciebie, jakie ciebie uczucie? Do magister Biodrowicz. Jak to? Mnie opuszcza. Rok 1959, oczywiście to był tylko fragment Radio Absurdziku. Miłości do magister Biodrowicz, Edmund Fiedler w roli męża, pani magister, no i oczywiście starsi panowie. A teraz creme de la creme naszego dzisiejszego spotkania, oczywiście w temacie. Proszę usiąść wygodnie, jeśli państwo mogą. Jak państwu pewnie wiadomo, twórczość Jeremiego Przybory za jego życia słabo sprawdzała się poza radiem lub telewizją. Wyjątkiem jest tutaj wystawiona w kabarecie Dudek Gołoleć, premiera w październiku 1973 roku, bo z kolei na przykład sztuka Jedzcie Stokrotki, wystawiona w Teatrze Komedia w Warszawie parę lat wcześniej, recenzje zbierała złe, aczkolwiek i tutaj głosy były podzielone. Pojedyncze teksty, a także piosenki Jeremiego Przybory pojawiały się w kabarecie Szpak, pisywał także dla gwiazd kabaretu Wagabunda i to absolutny ewenement w jego karierze. Kilka miesięcy Przybora z Wagabundą podróżował i występował na estradzie. Jak wspomina, to nie był jego żywioł. Zapewne więc dlatego na tych kilku miesiącach się skończyło, ale fakt pozostaje faktem. I teraz, szanowni państwo, posłuchamy sobie, no, o ile wiem, jedynego nagranego estradowego występu Jeremiego Przybory. Nagranie pochodzi z podwieczorku przy mikrofonie, czyli programu rejestrowanego z publicznością na żywo. Publiczność przy stolikach dzwoni łyżeczkami, jak to w kawiarni. I to będzie przykład przyborowego, detalicznego, acz całościowego potraktowania kobiecego ciała. Usłyszą państwo opowiadanko, które zamieniło się potem w pełnowymiarowe słuchowisko i spektakl telewizyjny. Słuchowisko nosiło tytuł Jedna jedyna wyśniona. Pojawiło się na antenie radiowej 12 kwietnia 1971 roku, a to, czego posłuchamy, zdarzyło się 10 lat wcześniej, w 82. wydaniu Podwieczorku przy mikrofonie w roku 1961. I mniej więcej w tym samym czasie trwał estradowy eksperyment Jeremiego Przybory w Wagabundzie. Niewykluczone zresztą, że na estradzie mówił ten sam tekst, co w Podwieczorku, zapowiada Zenon Wiktorczyk. Jeżeli przed chwilą występowała przed mikrofonem młoda, urocza, sympatyczna, dowcipna, inteligentna, przystojna kobieta, to nic dziwnego, że nie chcąc złamać rytmu tej serii, stanąłem przed mikrofonem obecnie ja. żeby zapowiedzieć mojego serdecznego przyjaciela, mojego kolegę po piórze, który dzięki mojej protekcji, prywatnym znajomościom wystąpi również pod wieczorką, bo naprawdę innych powodów ani przyczyn nie widzę. Chodzi tutaj o obywatela nazwiskiem Jeremi Przybora, o twórcę niezapomnianego Eterka, a obecnie twórcę, autora, współkompozytora i współwykonawcę kabaretu Starszych Panów. Wiktorczyk mnie rozśmiesza, a ja właściwie chciałem państwu opowiedzieć raczej taką smutnawą historię o tym, jak zakochaliśmy się z przyjacielem w pewnej gwieździe filmowej. Otóż urlop spędzaliśmy akurat w miejscowości Dąbek Zdrój, no a żelało bez przerwy, codziennie chodziliśmy do miejscowego kina, chociaż przez cały czas szedł tam jeden i ten sam film produkcji krajowej, ponieważ kierownik kina zgubił plan premier. Tytuł filmu brzmiał... Tytułu nie pamiętam. Akcja filmu polegała na tym, że... Nie, właściwie akcji też nie pamiętam. Natomiast dokładnie pamiętam, że postać głównej bohaterki w tym filmie kreowała artystka Imogena Rzepucha. Ale proszę nie sądzić, że to od razu dla niej, że zobaczyliśmy Rzepuchę na ekranie i natychmiast codziennie zaczęliśmy z przyjacielem na nią uczęszczać. To nie było uczucie od pierwszego wejrzenia, bo z początku urzekła nas pewna scena podwodna, rozgrywająca się na dnie jeziora. Takiego dna to jeszcze nie widzieliśmy w żadnym polskim filmie. Zwłaszcza wodorosty były interesujące. Wodorost w ogóle roślina ciekawa, bo nie potrzeba podlewać. Dopiero po kilku dniach uświadomiliśmy sobie, że wśród tych wodorostów właśnie nurkuje cudownie zbudowana artystka Imogena Rzepucha i że bez niej to dno byłoby dla nas już jakieś dziwnie puste. Okazało się, że poza tym i buzię ma śliczną, i uroczo szczebiocze z takim zabawnym cudzoziemskim akcentem i ślicznie śpiewa popularną piosenkę Ludzie, ludzie, która godzina? Opuszczając Dąbek Zdrój postanowiliśmy z przyjacielem zrobić absolutnie wszystko, żeby dziewczynę ze srebrnego ekranu odszukać w naszym szarym, codziennym życiu. A czyniąc wszystko, zrobiliśmy stosunkowo nawet nie tak dużo i wkrótce już odnaleźliśmy ją w Warszawie, ledwo co odkrytą, a już ze szczętem zapomnianą przez zdolnego reżysera filmowego. Była równie ładna jak na filmie, a przy tym bardzo miła w obejściu. Obeszliśmy zresztą tego wieczora szereg lokali. I wszystko w niej było jak na ekranie, a może nawet jeszcze bardziej, z wyjątkiem głosu. Głos był jakiś nie ten sam, nie było w nim ani tej barwy, ani tego zabawnego, cudzoziemskiego akcentu. Więc spytaliśmy się o przyczynę tej różnicy i wtedy odpowiedziała nam, że potrzebnego do filmu głosu o cudzoziemskim akcencie użyczyła jej drogą tak zwanego dubbingu. Specjalnie w tym celu zaangażowana pewna reemigrantka, niejaka Violetta Dolewawinowicz. A że przyjaciel jest słuchowcem, szczególnie wrażliwym na stronę dźwiękową, więc już wkrótce spacerowaliśmy we czwórkę, to znaczy... Prawda, Imogena, Violetta i my z przyjacielem, ciesząc się jak dzieci, urodą pierwszej, głosem drugiej, też zresztą przemiłej dziewczyny. No a w pewnym sensie to nam było na rękę, bo tak się składa, że jest nas z przyjacielem dwóch. Kiedy jednak zawędrowaliśmy na krytą pływalnię, tam odkryliśmy natychmiast, że te cudowne kształty, które tak podziwialiśmy w scenach podwodnych filmu, nie należą do Imogeny ani do Violetty. Dziewczęta przyparte przez nas w tej sprawie do muru, to znaczy właśnie muru na pływalni nie było, więc przyparliśmy je do glazury. Wyjaśniły, że w scenach podwodnych znowuż dublowała Imogenę znana pływaczka, Cisówna Kazimiera. Dziewczyna rzeczywiście cudownej budowy, zwłaszcza ciała. Tu muszę stwierdzić, że ja znowuż osobiście jestem wzrokowiec. Tak samo wrażliwy na wizję, jak przyjaciel mój na fonię. Już jednak pierwszy, skromny zresztą posiłek spożyty już w piątkę, bo prawda, Imogena, Violetta, Cisówna, Kazimiera. I my z przyjacielem napełnił nas głęboką troską o przyszłość naszego uczucia, bo nakarmienie trzech młodych panienek, nawet w lokalu, powiedzmy sobie, drugiej kategorii, stawia przed mężczyzną karmiącym niesłychanie ciężkie zadanie finansowe. Zwłaszcza Cisówna Kazimiera odznaczała się niezwykłym apetytem, a absolutnie nie miała głowy do cyfr, chociaż myśmy z przyjacielem dyskretnie podsuwali cennik potraw. Lokowała kalorie w rzeczy, trzeba to przyznać, niesłychanie wartościowe, ale lokowała tak jakoś bez umiaru. Na domiar złego, kiedy przy deserze poprosiliśmy Imogenę, żeby zaśpiewała nam tę naszą ulubioną piosenkę Ludzie, ludzie, która godzina? Okazało się, że w filmie nie śpiewała jej własnym głosem, tylko głosem specjalnie zaangażowanej w tym celu znanej pieśniarki Marzanny Kupała. No, to już właściwie w obliczu kompletnej katastrofy, między innymi finansowej, postanowiliśmy z przyjacielem po długiej, bolesnej naradzie, że zerwiemy z tą naszą miłością filmową w osobach, no bądź co bądź już, czterech panienek. W tym celu umówiliśmy się w bufecie dworcowym. Przyjaciel odczytał listę obecności. Kiedy okazało się, że wszystkie są na miejscu, zerwaliśmy się do ucieczki. No i tak jak mówię, to opowiadanko potem zamieniło się w słuchowisko radiowe, a także w spektakl telewizyjny. Nagranie, przypomnę, z roku 1961. No i to już prawie wszystko, bo myślę, że piękniejszego finału byśmy sobie nie wymarzyli. Chociaż oczywiście te motywy analizowania kobiecego ciała są obecne jeszcze chociażby w Radio Absurdziku, jak pokochaliśmy przedszkolankę i w wielu, wielu innych miejscach z kabaretem starszych panów na czele. A można by jeszcze mówić na przykład o tym, jak opisuje Przybora w swojej twórczości używanie alkoholu, jak przedstawia siły nadprzyrodzone, jak pisze o czasie, to też takie poważniejsze, egzystencjalne tematy. Mamy motywy związane z porami roku, przyrodą w ogóle. Można by pobawić się przeanalizowaniem nazwisk, jakimi obdarza swoich bohaterów. Zabawy w tym roku, 2015 roku, setnej rocznicy urodzin Jeremiego Przybory jest mnóstwo. No a jako uzupełnienie tego detaliczno-całościowego traktowania kobiety, jeszcze Wiesław Michnikowski w piosence Dama z portretu, która po raz pierwszy zabrzmiała w audycji Zgubne uczucia w 1961 roku, a potem w 9 wieczorze kabaretu starszych panów zatytułowanym Zupełnie inna historia, rok 1962. Wypadki takie znamy od czasów Pigmaliona. Akt urodziwej damy palety mistrz wykonał. Już dzieło swego pędzla przelicza na pieniądze, gdy nagle ją go wpędzać ów wizerunek w żądzę. Gdy nagle ją ów wizerunek w żądzę. To wzrokiem w damie tonie i robi mu się smutno, to znów podbiegnie do niej i ucaluje w plutno. Tak męczy się nasz plastyk, a los mu figla plata uczuciem do niewiasty, co jest non consumata. Co taka jest, zupełnie jest, co jest non consumata. Aż raz, gdy golną wina wśród zaklęć czułych szeptu spogląda, a dziewczyna zstępuje doń z portretu. Lecz że malował damę Picassa szkołą znaną, oddzielnie każdy fragment z portretu zszedł i stanął. Oddzielnie każdy stanął. A kiedy w drżących dłoniach połączył je w kształt szczęścia,

zagulałeś. A następnie silnie uderza partnera w ramię. Coś jeszcze. Człowiek dowcipny jest dowcipny w każdej sytuacji i zawsze jest centrum zainteresowania bliskich i znajomych. I to chyba tyle uwag na temat ludzi dowcipnych. Do widzenia, ślepa gienia, kup se trąbkę do pierdzenia. Nie męcz mnie, zabieraj się, idź już stąd, bo mam cię potąd. Nie chcę twoich porad, uczucie twoje mam gdzieś. Zostaw mnie i się stąd wynieś. Jak to źle z oddaną kobietą, nie czuję, że jestem poetą. Ciągle coś ulepsza i czyni mi uwagi. Nie mogę już skupić uwagi. W zwierciadle wyglądam bardzo źle. Ręka drży, pióro z niej leci mi. Męczę się przy pracy i lęki różne mam. A gdy śpię, to głównie w malignie. Z tego wnet tracę cały talent, a sprawność już coraz mniejszą mam. Nie rozkopuj kołdry, bo będę niedobry. Najpłodniej żyję, gdy jestem sam. Uwaga! Uwaga! Za chwilę nadamy program z cyklu Latające Głąby. Oto na ganku redakcji parafonii zatrzymał się rower, a z niego zsiadł prowadzący ten program redaktor Dariusz Żagiel. W naszych rozmowach na żaden temat dziś gość niezwykły, pan Piotr Przyczyna, pseudonim inicjator. Nie, to nie. Nie mam pseudonimu. Ja nie mam pseudonimu, tylko koledzy na mnie tak mówią. Aha, czyli pan Piotr Przyczyna bez pseudonimu. Nie bez pseudonimu, koledzy na mnie tak mówią. Ale dlaczego właśnie tak mówią na pana, panie Piotrze? No proszę pana, bo choćby proszę pana tydzień temu. Co się stało? No musiałem sobie wybrać tego lekarza. Jak wszyscy. Tak, i proszę pana, u nas na osiedlu jest dwóch. No to rzuciłem monetę. Aha, zapisałem się, proszę pana, i po dwóch dniach ten lekarz, do którego się zapisałem, przeszedł na anestezjologa. To bardzo dobrze się stało. Przecież potrzebujemy tych anestezjologów, bo jedni protestują, inni nie podpisali. Ale on przeszedł dlatego, że całe osiedle się do niego zapisało. I od razu się znieczulił i teraz już tylko może strajkować głodowo. Ora. No dobrze, no ale to wie pan jeszcze o niczym świadczy. To może był przypadek, no rzucił monety i wszyscy poszli. Przypadek? A dwa tygodnie temu? Co się stało? Jak byłem z zakładową wycieczką pod Sejmem? Dwa tygodnie temu w Warszawie, tak? Tak, żeby nam pokazali, proszę pana. No i co? Idziemy tą właśnie ulicą, co to się pan mówi, wiejska. Wiejska ulica. I proszę pana, faktycznie, śmietnik. Patrzę, gwóźdź leży, proszę pana, taki hufnar. Jeszcze zgięty. No i co pan zrobił? No myślę sobie, przejedzie samochód, być może nawet rządowy. I kicha. No tak. Wziąłem, proszę pana, i odrzuciłem. Dziura, tak. No. Idę dalej, proszę pana, trzy kroki dalej śruba. Odrzuciłem. Kawałek dalej, kapsel. Odrzuciłem, proszę pana. Jak odrzucałem jajko, to cały tłum, proszę pana, za mną. Na ręce mnie wzięli, mówi, wodzu, prowadź, proszę pana. No, co miałem zrobić, co? No to rzeczywiście. Proszę pana. Niespotykana sytuacja, ale wie pan, mamy takie nerwowe czasy, teraz ta reforma, wszyscy coś protestują, no. Może pan się przypadkowo znalazł na czele tego pochodu. No, ja proszę pana, przypadkowo na wszelki wypadek ZUS-u już nie wybieram. Może i słusznie, bo by jakieś nieszczęście się wydarzyło. W październiku, ale... proszę pana, to w ogóle... Czyli znowu pan coś zainicjował, to już było parę miesięcy temu. No tak? Ledwo uciekłem w październiku. A co się stało? Pojechałem do szwagra po ziemnioki. Znaczy kartofle się mówi chyba, nie? Konkretnie to były pyry, bo on jest z Poznania. No tak, słusznie. No i co? Pożyczyłem od kumpla malucha. No samochód, i pojechałem, znaczy, samochód. Do Poznania spokojnie, załadowałem te ziemniaki, wracam i mnie się ten maluch rozkraczył. Zepnąłem na pobocze, proszę pana, i otwieram maskę. Tak. I to był błąd. Jak to? Bo maluch ma silnik z tyłu. Bo pan przednią maskę. Ziemniaki mi się rozsypały, zacząłem zbierać, proszę pana, ale zanim wyzbierałem... Na szosę się wysypały te kartofle, co pan wiózł, tak? Nawet połowy nie zdążyłem. Ja się patrzę, a tu już 5 ton ziemniaków wysypanych, 4 traktory stoją, a do mnie mówią wodzu. Blokada! No. Kurczę, blade. Ależ pan ma farta, no. Farta? Panu to dobrze mówić. A ja na wakacje wyjechałem. Mówię, będzie spokój. Malutka miejscowość, spokojniutko. Wie pan, nikomu się w oczy nie rzucał. Nic pan nie robił na wszelki wypadek. No co ja robię? Przechodziłem przez jezdnię. Aha. No jak to? Wiatr, proszę pana, zadął. Czapkę mi zwiało. Musiałem wrócić, proszę pana. To jest elegancka czapka. No tak, piękna czapka. Ona jest na lato, proszę pana. Jest na zimę, proszę pana. Kapitalna. Ja jestem zabezpieczony. Śliczna. No. Ale to było w sierpniu, wie pan, to miałem tak. No tak, i co, czapeczka poleciała, to pan z powrotem. Wziąłem, wracam z powrotem, patrzę, śluga nie mam. Miałem za uchem na czarną godzinę. Przepraszam, wytłumaczę, czego pan nie ma? Śluga. Czyli papieroska po prostu. Tutaj. Nie, papieroska miałem tu. A tu miałem śluga. Aha, czyli peta. Tak. Wróciłem, proszę pana. Potem się okazało, że klucza na portierni nie oddałem w domu wczasowym, a tam rozliczają. Wróciłem z powrotem. Jak już szedłem z zapałkami, 50 osób ze mną chodziło po tym przejściu, proszę pana. Aha, po tym przejściu w tej tak weftę chodzili, tak? No i co, no i co? No i tam już teraz jest powiat. Słuchajcie, ten człowiek ma dar. To jak Kaszpirowski, panie, pan tyle potrafi zrobić. Ja się boję z domu wyjść. Ale niech się pan nie boi, pan powinien coś pozytywnego no robić. Boję się wyjść, inicjować jakieś akcje, które przynoszą korzyści. Ale z drugiej strony boję się zostać, proszę pana. No jak wybory były, wyszedłem. Mówię, zostanę, wszyscy zostaną, nie? No tak, tak. No wiesz, że pan 70% głosów... Nie, dobrze, panie Piotrze, ja bym się nie stresował. Wie pan, ale co ja mam robić, nazwisko pana zobowiązuje, pan przyczyna. Ja uważam, że pan przyczyna powinien, no chociażby trójki, słuchać 24 godziny na dobę, a parafonii słuchać razem z całą rodziną. Dziękujemy panu jest bardzo. Jest najbliższy odbiornik? Tu, na zapleczu. No, prawda. Biały nowy, lśniący, czysty. Gdy go użalam, już wiedziałam, tylko on PC komputer, mój komputer osobisty. Serce zagrało w piersi jak sekunda dzwon. Czulem wyścilam jego joystick i klawisze i stopy znęły na koniuszkach naszych ciał. Myszy się boję, lecz kupiłam PC myszę oraz drukarkę, by mój PC wszystko miał. No to była miłość na 12 megabajtów. Miłość tak piękna jak telegraficzny słup. To była miłość na 12 megabajtów. Miłość pojemna jak rodzinny grób. W domu zostałam z nim dosłownie w 4 oczy. W ekranie moje oczy odbijały czernie, lecz nie wiedziałam, jak mam zrobić pierwszy kroczek. Nikt mnie nie uczył, jak to spis robi się. Gdy minął tydzień, mąż zbudował się i wrzasnął. Czemu bez przerwy muszę w łóżku leżeć sam, a ty wciąż siedzisz i się dawisz w to żelastwo. Więc zrozumiałam, mój mąż to hambo. To była miłość na 16 megabajtów. Miłość tak piękna jak telegraficzny słup. To była miłość na 16 megabajtów. Miłość pojemna jak rodzinny grób. I tak by trwała nasza miłość nieprzerwanie. Mąż spadł ze schodu, przypadkowo podgnął się, więc miałam spokój, tylko w pisu ciche granie. I jego joystick dłoni wciąż podniecał mnie, lecz niepewnego kres nastąpił tej sielanki. Wirusem PC mój rażony na śmierć legł. Bez mego PC cały świat mi teraz wisi. Niech nad mym PC łzę uroni każdy człek. Bo to była miłość na 40 megabajtów. Miłość tak piękna, hey, jak hey, telegraficzny hey, słup. Miłość pojemna. To była miłość na 40 megabajtów. Hej, hej, hej, miłość pojemna jak rodzinny grób.